Păinile mărgărit. Mă, de când am mai fost haiduc, n-am auzit glas de cuc, n-am auzit glas de cuc. Și la bară iar mă duc, la grajdul oasa-n turc, să mă sol grajdul de-a lung, de la ușă până la fune, să-mi aleg un cap, porumb scut în gând și rup, cu nebundă după lui. Doar trece Brahova, mișcarea nu s-o auda, mă, de la cizmă porcova, mă, de la cizmă porcova. Măi, voi vede trei sămânci, mă vezi băieți și vă gândiți, la noapte un să iubiți, la copa de la servicii, care are bani mai mulți, care are bani mai mulți. Măi, la copa de se ducea și la ușe că bătea, părinte Sintia ta, măi, povedește păpuica, să-mi dai păcate multe, că e mică și e uită și e mică și e uită. Mă iară popa ce-n plăcea, ușa frate dăscuia, iar el aduce-n plăcea, măi, înăuntru că intra de până în poate, da. Iară popa-i mulțumea, măi, iară popa-i mulțumea. Până seara, părințele, îți mulțumesc de poțele, de repărinte parare, că ne mor bata de foame, că ne mor bata de foame. E mă jur pe legea mea, de-aia de-a pungă pala, mă ia de la duce-n făcea, măi, mâna cu Dunar punea și nu crește că scotea, de bardă de la punga de trei că scuria, spunea popa turcea, dar și cu mâna le-a arătat mâna. Mă ia de la duce făcea, măi, bărișorii că-i lua, de bună seara că-i da, bună seara părințele, nu-ți mulțumesc nepoțele, nu vă stătate, că păcat e că m-ai văzat, om sărat, părinte nu e păcat. După bani ai să-i cerate, nici cu sapa n-ai săpat, și-ai luat pătocate și pălături. E de zate, multe lături, ai tocat sau n-ai tocat, multe bade ai înșelate, fiți-ar barba, măi, de drag, măi. Thank you. Thank you.